Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 listopada, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest czterech nowych posłów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Poparcia Sejmu nie uzyskali kandydaci PiS. O członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej dyskutowali eksperci z całego świata. Spotkali się w Lublinie. O tym, że Polska jest dla Czech zarówno inspiracją, jak i konkurencją, mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia czeski minister transportu. Sejm wybrał posłów członków do Krajowej Rady Sądownictwa. Są to Kamila Gasiuk-Pichowicz i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy oraz Tomasz Zimoch z Polski 2050. Kamila Gasiuk-Pichowicz powiedziała po głosowaniach w Sejmie, że dziś wkroczyliśmy na drogę przywracania praworządności. Mam świadomość tego, że przed nami długa droga do odzyskiwania pełnej praworządności w Polsce, ale dzisiaj ta droga się zaczęła. Przed nami jeszcze uchwały, ustawy, ale to, co najważniejsze, to to, że zaczęliśmy właśnie w sposób bezdyskusyjny, z pełną determinacją odzyskiwać dla obywateli niezależne sądy. Poseł Klubu Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk mówi, że w działaniach polityków opozycji w sprawie KRS brakuje logiki. Jeszcze nie tak dawno pani Gasiuk-Pichowicz czy posłowie Platformy mówili, że w Polsce nie ma KRS-u, tylko jest neo-KRS i że to w ogóle nie jest ciało, które jest ważne, legalne, działa nielegalnie i tak dalej. A dzisiaj czwórka posłów z opozycji, tak zwanej demokratycznej opozycji, została wybrana głosami Sejmu do tego, żeby właśnie być członkiem sejmowym w KRS-ie. Zgodnie z obecną ustawą sędziów do KRS wybiera Sejm. Zdaniem opozycji jest to niezgodne z konstytucją, a sędziowie powinni być wybierani przez sędziów. KRS składa się z 25 członków, czterech wybiera Sejm. NASK ostrzega przed przestępcami, którzy wysyłają fałszywe e-maile do użytkowników platformy Netflix. Jak podano w komunikacie, w treści wiadomości pojawia się informacja o rzekomym braku możliwości autoryzacji płatności, co może skutkować zawieszeniem usług i blokadą konta klienta. Linki zawarte w treści wiadomości odsyłają na fałszywą stronę. Za pomocą wyświetlanych na niej formularzy przestępcy starają się wyłudzić dane karty płatniczej. Eksperci z całego świata dyskutowali o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Konferencję zorganizowano na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukraina musi najpierw w całości lub części spełnić tak zwane kryteria kopenhaskie, gwarantujące między innymi stabilną gospodarkę czy rządy prawa. Profesor Marek Pietraś z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zwraca uwagę, że dla Ukraińców warunki akcesji są korzystne jak nigdy wcześniej. W granicach ponad 70% prawa Ukrainy jest już dostosowanego do prawa Unii Europejskiej. Jeszcze 2-3 lata temu, mimo stowarzyszenia, w ogóle nie było opcji geopolitycznej, żeby w ogóle mówić o perspektywie członkostwa Ukrainy. Konsul generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Kuc przypomina o dużej roli Polski w procesie akcesyjnym. To Polska była liderem w tym, żeby dostaliśmy ten status kandydata. To jest to, o co walczyli nasi obywateli jeszcze w 2014 roku. W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaleciła, by poszczególne organy unijne rozpoczęły negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Taka sama decyzja zapadła wobec Mołdawii oraz warunkowo Bośni i Hercegowiny. Filip Karman, Polskie Radio Lublin. Zignorowano wszystkie zasady kamuflażu. Winni zostaną ukarani. Mówi o śmierci 19 żołnierzy z Brygady Zakarpackiej ukraiński minister obrony. 3 listopada żołnierze zostali zgromadzeni na dziedzińcu, gdzie miały być wręczane nagrody. W pobliżu zaparkowano ponad 10 samochodów. W tym czasie zaobserwowano rosyjski dron zwiadowczy i ogłoszono alarm lotniczy. Podczas ceremonii wręczania nagród nie podjęto żadnych centralizowanych środków bezpieczeństwa, przekazał minister Rusłan Umierow i dodał, że toczy się śledztwo w tej sprawie. Polska jest dla Czech zarówno inspiracją, jak i konkurencją, powiedział czeski minister transportu Martin Kubka. W wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu i Polskiej Agencji Prasowej przyznał, że Praga musi przyspieszyć tempo budowy infrastruktury transportowej. Według Martina Kubki konsekwentny rozwój infrastruktury transportowej w Polsce stanowi wyzwanie dla czeskich polityków. Mamy kilka wąskich gardeł, a autostrada D11 na połączeniu z trasą S3 jest tym najbardziej znaczącym i widocznym. Czeski minister transportu w zwrócił uwagę, że rozwój infrastruktury w Polsce przyniósł znaczny wzrost PKB. Możemy porównywać nie tylko dane ekonomiczne, ale też to, w jaki sposób infrastruktura transportowa w Polsce wpływa na gospodarkę lub codzienne życie Polaków. To jest być może jeszcze większym źródłem inspiracji oraz presji wywieranej na czeskich inwestorów, czeski rząd i polityków, aby dążyli do tego samego. Minister Marcin Kupka przyznał w rozmowie z Polskim Radiem, że opóźnienia w budowie czeskich autostrad wynikały z braku woli politycznej i generowały dług infrastrukturalny. Ma to zmienić niedawna nowelizacja prawa budowlanego oraz ustawa o przyspieszeniu inwestycji liniowych. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Ekipa Michała Probierza szykuje się w Warszawie do meczów z Czechami. To spotkanie o być albo nie być na Mistrzostwach Europy i Łotwą. To z kolei mecz bez większego znaczenia. Z Łotyszami zagramy w przyszłym tygodniu towarzysko. I w obydwu tych spotkaniach już bez dotychczas odpowiedzialnych za przygotowanie motoryczne Remigiusza Rzepki i Andrzeja Kasprzaka. W ich miejsce Probierz ściąga znanych mu z pracy z kadrą U21 Mateusza Oszusta i Radosława Gwiazdy. A to ja wcześniej mówiłem, jak przejmowałem, że wszyscy ze sztabu, którzy są, to pracują i zmian nie robiliśmy, ale teraz poczekaliśmy i tu akurat nie chciałem też młodzieżówki, jeżeli chodzi o U21, gdzieś tam rozbijać i wiedzieliśmy, żeby trochę czasu dać, dlatego Mateusza wzięliśmy i Radosława Gwiazdę. Chciałem podziękować przy okazji Remkowi i Andrzejowi za współpracę. Tak, a nie inaczej roszadę uzasadnił Michał Probierz. Zostajemy przy piłce reprezentacyjnej. Nasza kadra U17 jedną nogą poza Mistrzostwami Świata. W drugim meczu grupowym, turnieju w Indonezji, przegrała wysoko 1-4 z Senegalem. Wcześniej uległa 0-1 Japonii i ostatnie spotkanie grupowe z Argentyną będzie raczej występem pożegnalnym. Z kolei w najbliższej kolejce Serie A w roli trenera Napoli w jakiejś mierze ponownie zadebiutuje. Były szkoleniowiec tego klubu Walter Mazzari zastąpił Rudiego Garcia, pracującego pod Wezuwiuszem z marnym skutkiem ledwie od początku rundy jesiennej. Mecz Huberta Hurkacza w północy Włoch w Turynie. Jutrzejszy mecz będzie pożegnalnym i inauguracyjnym jednocześnie. W związku z urazem Greka Stefanosa Tsitsipasa jako pierwszy rezerwowy ATP Finals wchodzi do gry, ale tylko na jedno spotkanie i to z samym Nowakiem Dziokowiciem. Dotychczasowy bilans bezpośredni ich spotkań 6-0 dla Serba. A pod siatką pierwsza wygrana w drugim meczu tegorocznej Ligi Mistrzyń Grota Budowlanych Łódź. Podopieczne Macieja Biernata 3-1 pokonały w Słowenii Calcit Kamnik. W kraju Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała na płaszczyźnie 3-1 z GKS-em Katowice. To w plus lidze rzecz jasna. Tu stawiamy kropkę. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie jutro po 6.30. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, miejscami spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Od 7 do 11 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich od 4 do 6. Autopromocja. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camera Image. Wywiady z gwiazdami światowego kina, recenzje głośnych i nagradzanych filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, najnowsze festiwalowe doniesienia. To wszystko na antenie Trójki do 18 listopada. Zapraszają Paweł Turski i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Scena Kodyma. Metal going fast, fast. Ferrari level, got the class. Yes, go clocking, cashing.

Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Oprócz euforii zawsze o tej porze roku przyda się też trochę słońca, więc posłuchajmy Słońce i grupa Popsysza. Thank you. grają, proszę Państwa, od tak dawna, że chyba nawet wcześniej niż powstały piramidy w Egipcie, grupa New Model Army. Dziś posłuchajmy Here Comes the War. A teraz trochę psychodelii w wydaniu klasyczno-analogicznym, czyli grupa Psychocukier i Świt. Thank you. A teraz, proszę Państwa, wersja cybernetyczno-elektroniczna, oczywiście w wymiarze psychodelicznym, czyli Chromatics i Tick of the Clock. Thank you. W wyniku kooperacji pomiędzy grupą Underworld i Iggy Popem może powstać tylko coś, co jest, proszę Państwa, praktycznie idealne. Posłuchajmy utworu Trapped. Trapped in a land, trapped in a land, trapped in a land.